rekord. Po celým břiše největší faldy, na křichtě věděrů pořádný haldy. Její kunda mi padala jako prdele otvor, když ji vidíš na ulici, myslíš, že je netvor. Zdržky jí táhlo jako s příklami, takhle to nesmrdí, ani když procházíš slamy. Svojí vlastní se svou kůži klidně posvačí, chleba slušný meden taky postačí. Nejdřív jsem si myslel, že jí břicho hnije, potom jsem však zjistil, že to byly strie. Ona se nemije ani jednou týdně, s naším vztahem to už vypadá celkem bídně. Rebko, ale vydržím tyhle exémy, jestli si chceš při sexu dávat extrémy. Naše holky to jsou držky, nezažil z větší držky, připaj mršky na bobrech, nás nezajímají žádný modelky, my chcem jenom pořádný macatý prdelky. Jo, pořádný prasnice, přikryjce. No tata, moje holka, to je vážně bytka, k našemu seznámení pomohla nám bytka. Someny nos, paský zuby a rozdoblá hlava, mě to vůbec nevadí, hlavně že mi dává. Chvíli jsem váhal, jestli to není leguán, když dala ruce nahoru, tak byla jak pavián. Byla totiž chlupatější, víc než žerda B, pro disky mi mutace hrá celý KGB. Jen by občas mohla použít kartáček, v používání šamponu je celkem nováček. A už vůbec nemluvím o jejím tamponu, ten musí být široký jak hlaveň od kanonu. Je tak tlustá, že musí chodit garáží, protože po mrtvici tak do všeho naráží. Každý můj kámoš se do ní naváží, přezdívka Pipop jí celkem poráží. Tu nový závaží, má místo zadku, aby vlezla do auta, tak musí použít platku. Naše holky to jsou držky, nezažil s větší držky, mají mrčky na bobrech, nás nezajímají žádný modelky, my to jenom pořádný macátý prdelky. Hrobka a pitva, největší bizar, když nevolížeš prdel, dostaneš pět cigár. Mít prasečí holku, to je nová móda, ještě jsem objevil tohodle kvasi móda. Když jsem jí chtěl pustit, pítla mi tam celá ruka, její chlupatá prdel, přivodí ti muka. Teď už jenom ve zkratce, voní jako po zvratce, anebo po potu, do prdele jí narveš nejmín pět pokotů. Její opochlá vagína jak pusta staré ženy, z jejich pohlavních nemocí udělal bych meny. Já nejsem žádný Usher, ani žádný Jay-Zi, já mám prostě radši už na holke pejzy. Naše holky to jsou držky, nezažil z větší držky, žítme mršky na bobrech, nás nezajímaj žádný modelky, my chcem jenom pořádný macatý prdelky. Její anál vypadá jak černá díra, vejdu se tam brusle i jak hraje Romíra. Před rokem na ní byla vylitá síra, zdrušuje mě, že si každej večer Češi vmíra. Smradlavý nohy, prdel kundaj dech, má chlopatější obočí, víš než hlada Čech. Místo nechtů má zarostlý pahýl, smradej ho pod páží, je cítit na míli. Ona už nemůže ani po schodech chodit, asi jí budu muset z balkonu schodit. Tady tahle holka je vážně zruda, aspoň že mi pořádně masíruje úda. Fuckin' Naše holky to jsou držky, nezažil z větší držky, teď mají mršky na bobrech, nás nezajímají žádný modelky, my chceme jenom pořádný macatý prdelky. Kundy vormové, pomazaný sračka má, bradavý kundy jo, pořádnej si jí, seru na sebe je čípu a mézu, krvavej jítro, pilčky, dobrýčka, pomazaný vormové, to už tam bylo, žeru si na sračku. Kartel rekord nejčí humus. Jo, pořádej to tam. Kusí to. Kusí to. Nebo ven. Jdou prdele.